राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम देखता तो नहीं है, जो देखता है वो है। क्योंकि इंद्रिया है, अंतःकरण है, यह देखने वालों में है, तो देखते इनके द्वारा तो देखता है, ये देखना देखने वाले ये नहीं है। इनको जानने वाला है वो है, वो परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर जी की वजह से। 5 बातें इस भगवान से अभिनय से है, चेतन है, अमल है, सचिव से। वो है जैसा का जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसा वैसा वैसे ही वैसा। जैसे ज्ञानी प्रेमी भगवान के भक्त होते हैं, उनका स्वरूप है वैसा ही स्वरूप सबका, वो का वो ही स्वरूप है एकदम। अब बात यह हुई कि जो नहीं है उसको है मान लिया है, ये गलती हुई। नहीं है उसको नहीं मान ले, सही काम हो जाएगा। यह दिख रहा ये नहीं है, दिख रहा ये नहीं है, जिंद दिख रहा ये भी नहीं है, कि नेत्रों से अंतःकरण से देखते हो ये भी नहीं है, स्वयं है, स्वयं स्वयं है जो है अविनाशी वैशाखों से चेतन अमल से सूरज से मम ही वंश, मम ए वंश केवल भगवान वंश है। शरीर जैसे माँ बाप के अंश से बना, इस अंश नहीं है, मेरा हुआ नहीं है, मम ए वंश केवल मेरा। वो अभी हो जा कि भगवान ही चीज भगवान होती है, संसार चीज संसार निहाल हो जाएगा। कर्मों में क्या है, जगत की चीज है, वो जगत की सेवा में लगा दी। जब जगत की सेवा में लगा दी दे दी, तो उन्हें अपना मानना हक नहीं है। संसार सेवा के लिए है, संसार की चीज है, संसार भी दे दी, तो उनको फिर अपने मानना अपना हक नहीं है, उसका फल चाहना हक नहीं है, हमारा हक नहीं। और परमात्मा का अर्थ है वो परमात्मा को दे देगा, अब परमात्मा ने गुस्सा आना अपना नहीं। परमात्मा ने मुख भी चाहना ये भी नहीं, हमारा नहीं। भगवान का कर्तव्य है अपने बताना नहीं है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। संसार की चीज संसार को दे दी, तो हमसे पीछे लेनी नहीं है, भगवान जी भगवान दे दे तो पिछली लड़ी नहीं है और मैं कुछ मांगे मारा नहीं है। जहाँ भगवान ही भगवान होती तो भगवान से प्रेम होगा, भगवान ये स्वाभाविक प्रेम होगा, स्वाभाविक वो है भी। देखो एक मार्मिक बात हुआ, अपने संसार को अपना मानने से अपनी भूल हुई, संसार को अपना मान लिया, वो अपना अंधा मानने से सब जीवों के भीतर लालसा है परमात्मा की, वो परमात्मा की लालसा है, उसको धन द्वारा भगवान द्वारा पूरा करना चाहते हैं। भीतर जो हमारी कमी है उसको धन द्वारा भगवान द्वारा करना चाहते हैं। ये धन मिल जाए तो बुद्धि मिल जाए, लाखों करोड़ों अरबों मिल जाए तो खोटी हुई फायदा नहीं, तृष्णा आती पड़ेगी, दरिद्रता आती पड़ेगी, अभाव अधिक बढ़ेगा, जो जो धन मिलेगा तो अभाव बढ़ेगा। कोपी नहीं बनता खो भाग्यवान था, भाग्यवान कोपी नहीं हो वो भगवान हो गए, भगवान है भगवान, कोपी नहीं बनता खो भाग्यवान था। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी लाभ होगा लोभ बढ़ेगा, संतोषाद तुम सो लाभ पराशय और परिश्रम, पराशय और परिश्रम परिश्रम जब विश्राम, पराशय जब भगवान का आश्रय, सर्वोपरि परमात्मा उसका आश्रय। मन ही भूल गया होते हैं भगवान से चीज मिलती है उसको तो अपनी मानते हैं, चीज को तो अपनी मानते हैं, देने वाले को मानते नहीं। जिसने दी है कृपा करे उसको अपना नहीं मानते, उन्हें संबंध से कृष्ण आप चीज लेंगे तो चीज तो मिलेगी और देने वाले से भी मुख हो जाएंगे, चीज बिना नहीं तो संसार की वस्तु में भी भोग ऐश्वर्य प्रसाद माना, भोग और ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य प्रसाद नाम त्रयापरित संसार यहां वहां पुरुषोत्तम बाहर समाधान में दिए थे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चय भी नहीं हुआ, प्राप्ति करना दूर रहा, धन मिले भोग में धन मिले भोग में वो निश्चय पड़ गया, अब कौन दी बुद्धिपति है भगवान की इच्छा हो और कोई इच्छा नहीं, और ऋषि भी जाए भगवान से भी इच्छा न करे, संसार की इच्छा न करे, अपने आप को भगवान अर्पित कर दे महाराज आपकी जाप ले लो, संसार की संसार, संसार ही संसार हो दे कर्म योग हो गया, भगवान जी भगवान को दे दी भक्ति योग हो गया, न संसार में न भगवान से ज्ञानी हो गया, असंगता होगी कोई तो नजीक नहीं आएगा। देखो एक बात बात छोटी सी, साधक जब साधन करना पड़ता है कि मैं साधक करना चाहता हूँ तो सबसे पहले क्या लेना नहीं है, देना ही देना है बस। अब देना ही देना है, देना है ही, अपने आप को देना है, वस्तुओं को देना है, हमें देना ही देना है। नहीं तो आप अलग हो गए, आप अलग ज्ञान हो गया, कर्मियों हो गया। अरे भगवान वो अपने आप को ईश्वर अंश अपने क्या देखो हिंदू उपहार है वो भी तुम्हें भगवान है, कोई बाहर नहीं है। जब संसार का काम है करते हैं तो हमारा पालन करना बड़ी बात है, न करे करे भले नियम बाबा, कहू के बल भद्री गौर कहू के आशा व्यास भरोसे कुमरी के शब्द पाओ प्रसा। आनंद हो गया, संसार के लियाद मदन हो गया, संसार लियाद मुक्त हो गया, संसार से संसार को भगवान से भगवान हो। एक निर्णय का अब हम साधक बन गए, अब लेना नहीं है, अब जाना ही देना है। चीजें में तो सब संसार हो जाती, अपने आप को भगवान दे दिया। मेरा भाई ने कह दिया मेरे तो कहते उपाय दूसरा ना कोई, मैं उपाय है दूसरा ना कोई। राज रानी पर्दे में जन्मी, पर्दे में ब्याही गई, अकेली भाग गई, पुरुष फिर बाहर फिरने वाला होता है, ये पर्दे में रहना है और बड़ा दिन जाता है, क्यों जान नहीं पहचान नहीं। शिवदास जी महाराज मेरे को वर्ष पैदा गया खो गए गया तो बैठी चलो घोड़ा हुआ घोड़ा बंदा है उसके पास बैठ गया, मैं छुट्टी दे दो जंगल के वृक्ष के नीचे बस कोई है अंधे। अंदर भी सोचते है जो ये लेने रेचा है ना यही बंधन है। कितना दाता हो गया त्रिलोकी का आनंद ब्रह्मांडों का पालन करने वाला हो भी देने वाला होगा मौका बड़ी धनी है। आनंद ब्रह्मांड का पालन करने वाला उसको भी देते हैं मन दिया मेरे विचित्र भगवान को भी दे दिया सभी तो दियम वस्तु गोविंद तो तुम्हारी मैं तुम्हारा संसार संसार में फंस गए। बड़ी आश्चर्य की बात है, भगवान कहते हैं 360 मुनि माओ पर कृपा करी, बेगजाओ नशे मारू सिद्धि भराश्रय पेट, मैं भगवान आश्रय पेट ना, भगवान कहते मतलब नशे आदि सेठ बेचा आदि मस्त भरा आश्रय पेट दूर दिशा में बसा पेट भेज जाए भोल है और रजना के कुछ नहीं दे दिए रहे कुछ नहीं है भगवान को भी तृप्त कर नानक जी महाराज व्यापार करते थे कभी दान तोल दे कभी गाँव दो तेरा हूँ अब तेरा हूँ वो बोले तेरा हूँ छंदा की बात है। खेत की चिड़िया भगवान की चिड़िया भगवान का खेत खाओ चिड़िया भरवा पेट, कितनी मौज है। भगवान को भी देता है इतना बड़ा नहीं है, भक्ति यदि उस चीज को लेने में भगवान को आनंद आता है। मिथुरा मणि मिथुराणी जो केले का छिलका देती है भगवान खाते हैं, ये तो याद रह गए इस चीज फेंकनी इधर तो करी गई तो फेंकनी छिलका है, क्या करेंगे हाथ धोया खड़ा धोया फिर दिया मित्र जी वो आनंद नहीं है, छलका मुझे आनंद है वो आनंद नहीं है, छलका मुझे रस है वो मेरी रस नहीं, माँ जैसे बालक को भोजन करावे जवाब है, भक्तों के सामने भगवान भूल हो जाते अरे आदमी की बात भक्तों के लिए वे भोजन से तृप्त नहीं होते। कई पर आई अंगी सभी भगवान के शीर आ गए, एक घर में आई दो ट्रिवन वाला पहले अब हमने सब धने जागरूक सिंह जागर है मेरे भाई को खाया नहीं, मेरे भाई खुश हो गए और प्रहलाद जी भगवान आ गया आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गया हारती करी देखना लगा भक्तों के भगवान की बातें विलक्षण हमारा हेलो मैना भगवान भक्तों के लिए पार्थ सारथी पार्थिव सारथी पार्थ सारथी मंदिर है युद्ध में जाते वो पहले हाथ सड़ाते और सदाकार फेंक रहते सारथी पचीस अंदर हो गया अभी होते जाता हूँ भगवान जी से लगी अभी हनुमान जी ऊपर से कूदी भगवान ने लीला याद कर करके भगवत भक्त है भगवान की लीला याद करके मस्त रहते हैं वो सबके मालक है सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे उपजाए सब याद सब मामा प्रिय सब मामा समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषोऽसि न प्रिय ये भजन्ति मां भक्त्या दुराचारी पापियों ने श्या वेश शूद्र क्षत्रिय ये वास्तव में भक्ति बतानी भक्ति नौ प्रकार के भक्त हैं वो आचारों में आते हैं आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी ये भगत वैसे नहीं है अर्थ है तो अर्थ दूर दूर से नहीं है भगवान से ही है ये भगवान से आरती भी आर्त हुए जिज्ञास हुए ज्ञान भी प्राप्त करे धन भी प्राप्त करे तो कोई दूर करे भगवान ने भक्त होते हैं वे विमुख नहीं होते संसार में जो मारने वाला है वो तैरने वाला से विमुख हो जाता है कृष्ण वगैरह में जाते हैं भिक्षा मिली संसार रीति ठाकुर जी की रीति है नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसा उदार भगवान है ऐसा कोई उदार नहीं